بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فيك هي ومليانا أقوال زوان وشوني تتمية كتابه كتاب ابن عثيمين كشيخ محمد بن صالح العثيمين في نتيجة رسالة في الدماء الطبيعية للنساء. الكتاب معروف سانا ووانفونزي، يعني والي ودوغو ni maarufu sana kwa wanafunzi. Ni kitabu kikubwa, lakini kitabu ni maarufu sana kwa tulabu al-ilm. Wakati anaanza mwanzo, kwa sababu ni masala ya fikhi, kama nilivyosema, ni masala ya fikhi, anajua kuna kauli nyingi akatoa tanbihi, ambayo hiyo pia ni muhimu sisi kuifanyaje, kuitoa na kuitumia. Anasema amma ba'di, baada ya haya nilieleza, fa inna ad-dimaa allati tusibu al-mar'ata, hakika damu ambazo zinamsibu au zinamkumba mwanamke. Tutakuja kusoma kitabu, ndakitia shakili kwa mkono wangu biidhnillah, kwa sababu hakina shakili hiki. Ndakitia shakili kwa mkono wangu, kutoa kopi itakisoma kile shakili, sawa eh? Hakika damu ambazo zinamkumba mwanamke akazitaja, wa hiya alhaidhu, nazo ni hedhi, wal istihadhatu, na istihadha, wan nifasu, na nifasi, minal umuri lhamma, haya ni katika mambo ya muhimu, allati tad'u alhajatu ila bayaniha, ambayo haja inaita kuyabainisha, kwa maana kwamba kuna haja ya kuyabainisha mambo haya. Wa maarifati ahkamiha, na kutambua hukumu za hizi haya mambo yote ya hedhi, nifasi na istihadha. Wa tamyizi alkhata'i min as-sawabi, na kutambua jambo alkhata, kosa, min as-sawabi, kutoka maana kitu kilichokuwa sawa, ujue hili ni kosa na hili ni sawa. Min aqwali ahli al-ilmi fiha, kwa kutumia kauli za wanawachuoni kuhusiana na kufanua mambo hayo. Naomba tuwe makini nukta baada ya nukta. Kwa kutumia kauli za wanawachuoni katika kufanua mambo hayo, akasema wa an yakuna li'timadu fima yarji'u min dhalika au yad'ufu ala dhawi ma jaa fil kitabi wa sunna, au anasema wa an yakuna li'timadu fima yurajjah min dhalika au yudhahafu ala dhawi ma jaa fil kitabi wa sunna, kwamba wa an yakuna li'timadu, na iliwe tegemeo katika kufahamu kauli za wanawachuoni, tegemeo la kauli ambayo hizi vitu itegemee. Anasema iwe ile ambayo yuraja, inayotiwa nguvu, kwa maana kauli raja, tuko sawa eh? Min dhalika, katika hizo hukumu, au yudhaafu, au kauli ambayo inadhoofishwa. Yani tunaangalia ni ipi ambayo inakubalika na ipi ambayo inafanyaje, inadhoofishwa kwa wanawachuoni. Ala dhawi ma jaa fil kitabi wa sunna, tajua kauli dhaifu kwa kuangalia mwangaza uliokuja kwenye kitabu na nini na sunna. Akasema liannahuma almasdarani, kwa sababu kitabu na sunna ndiyo almasdarani, ndiyo misingi miwili, alasasiyani, ambaye ndiyo misingi. Almasdarani maana ni chimbuko, machimbuko mawili. Alasasiyanu, ambaye ni misingi miwili. Alladhani, misingi ambayo, tubna alayhima ahkamu Allahi ta'ala, ambayo ujengwa kupitia misingi hiyo hukumu za Allah, kitabu na nini na sunna. Hukumu za kitabu cha Allah na hukumu za Allah zinajengwa kupitia kitabu na sunna, tuko sawa eh? Allati ta'abbada biha ibaduhu, hukumu ambazo wanamuabudu Mola kwa kupitia hukumu hizo. Wakallafahum biha, na Allah amewalazimisha viumbe kwa jambo hilo la kumwabudu yeye. Kwa mpaka hapa ametupa picha kwamba kauli ya mwanawachuoni itaangaliwa kwa mujibu wa kitabu na nini na sunna. Hiyo ni sehemu ya kwanza. Wa anna fil i'timadi ala alkitabi wa sunnati, anasema Sheikh Ibn Uthaymeen, na kwa sababu kutegemea kwenye kitabu na sunna, tumaaninatul qalbi, kuna utulivu wa moyo, moyo hautakuwa na shaka shaka. Wanapokhtilafiana watu, ikija aya au hadithi, wewe ushaondoka na shaka, tuko sawa. Kwa maana khilafu haizingatiwi inapokuwa tayari nafsu sarihi, yani kitabu cha Allah kimesimama kwa nafsi sarihi, au hadithi ya mtume imesimama kwa nafsi yenye kueleweka, khilafu haitozingatiwa hapo. Atakwenda kinyume na khilafu ya kitabu na sunna, kauli yake inaachwa katika wanaochuoni. Nimeona anachosema. Naam, anasema kunapatikana utulivu wa moyo, wa inshirahu sadri, na kifufu, kuna ukunjufu wa kifua, kifua kinakuwa wazi kabisa, mtu anakuwa hapati uzito katika kufanyia hukumu ambayo imekuja katika kauli za wanawachuoni, kwa sababu ndani kuna maegemezo ya kitabu na sunna. Wa tibu nafsi, na kuna kupendeza kwa nafsi, nafsi inakuwa haina shaka, haina madoa. Wa baraatu dhimma, na inakuwa kuliokoa mtu kutoka kwenye dhimma, tuko sawa. Na ndio maana kwa mfano katika masala ya masabashi ni kupiga kuchu, wako wanawachuona wanaujusisha, lakini je, Qur'ani yasemaje? Qur'ani yasema vipi kwamba wale ambao watakuwa hawazihifadhi tupu zao, isipokuwa anasema waumini wa kweli ni wale ambao ala furujihim yuhafidhun, yani tupu zao wanazihifadhi, illa ala azwajihim au ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, isipokuwa kwa wake zao au iliyomiliki mikono yao ya kumi, kwa sababu wakizitumia tupu kwa watu hao waumini hawatakuwa wenye kulaumiwa. Allah akasema waman bitagha waraa dhalika, na atakayetafuta njia nyingine ya kujistarehesha kutumia tupu yake kinyume na hiyo tulizotaja hapo, mke wako au mjakazi ambaye umemteka, nimefunua jana, inafahamika mjakazi au yule atakayetafuta namna nyingine yote isiyokuwa hiyo, fa ulaika humul aadun, hao ndio maadui. Kwa hiyo hii ni aya inajulisha kwamba kumbe kujistarehesha kwa njia nyingine isiyokuwa hii ni haramu. Kwa hiyo hapa zikija kauli za wanaochoni tunazikataa. Kwa sababu gani? Zimekhalifiana na msingi, katika misingi mikubwa ambayo hukumu za Allah zinajengwa, ambayo ni nini? Ni kitabu cha Allah. Kwa hiyo katika sehemu kama tunasema kaulu rajihi ni kwamba puchu ni haramu, kwa sababu tumeingia katika msingi ambayo hukumu za Allah zinajengwa. Nataka niingie yani mjue namna kauli za wanaochoni zinafanywa kazi. Tuko sawa eh? Naam. Kwa hiyo anasema Sheikh, anaendelea kusema wali anna ma adahuma, na kwa sababu kutumia hoja, na kwa sababu kauli yoyote isiyokuwa kitabu na sunna, wali anna, na kwa sababu ma adahuma, kauli isiyokuwa kitabu na sunna, yuhtaju lahu, hapa zingitani vizuri sana, kauli hiyo inatolewa hoja, la yuhtaju bihi, wala haifanyi kuwa ni hoja. Kauli isiyokuwa kitabu na sunna yatakiwa, ikija kauli ya mwanachuoni Ibn Taymiyyah hili tukubali kauli yake, kauli ile itakiwa itolewe hoja, nimesema hivi kwa hoja kadha kadha kadha kadha, la yuhtaju bihi, wala ile kauli haifanyi kuwa ni hoja. Sio mwelewa eh? Kwa hiyo sio kasema fulani amesema, nataka hoja. Ndiyo kasema kauli hii, hoja ipi? Na hoja minal kitabi wa sunna, lakini kauli ya mwanachuoni isifanye nini? Isifanye kuwa ni hoja. Hoja kwa maana ukileta kauli ya mwanachuoni, tupe maegemezo yake, ameegemea kwenye wapi wapi wapi wapi wapi, katika masala nini ya khilafu ya mwanachuoni. Sheikh Ibn Taymiyyah anafanua wali anna ma adahuma, na kwa sababu kauli isiyokuwa kitabu na sunna, yuhtaju lahu, kauli hiyo itatakiwa itafutiwe hoja, la yuhtaju bihi, wala haitakiwi mtu atolee hoja kwa hiyo kauli mnayochuoni. Naelewa ena tayib. Kwa hiyo sema hiyo bali nafaa. Kwa nini? Sheikh Fazana amesema tayib, ndio kasema ehe, hoja jambo lina khilafu, hoja katumia hoja zipi? Kwa sababu wako wanachuoni wengine pia wanasema kinyume na hivyo. Naelewa vizuri. Kwa hiyo tuwe makini katika kutaamba nususi za kitabu na sunna. Anasema Sheikh Ibn Taymiyyah idhla hujjata, kwa sababu kanuni ya dini ilivyo, hakuna hoja inayokubalika, hakuna hoja inayokubalika, illa fi kalami Allah ta'ala wa kalami rasulihi, isipokuwa kwenye maneno ya Allah na maneno ya nani? Ya mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio hoja hizo. Hizi zingine si hoja. Yani amesema Sheikh Rabi, amesema Sheikh Taymiyyah, hizi si hoja. Tolewa vizuri kauli hizi, zinatakiwa zitolewe dalili. Ibn Taymiyyah amesema hivi, katumia dalili kadha kadha kadha kadha, lakini sifanye kauli ya Uthaymeen kuwa ni hoja. Mashehe, tuelewana vizuri namna kutama na nususi zinapokuja khilafu za wanaochoni. Naam. Kwa hiyo hiyo naomba pia nilibainishe. Kwa hiyo wakadhalika kalamu ahli ilmi mina sahaba, na vile vile pia maneno ya wanawachuoni katika maswahaba, ala alqauli arrajih, kwa kauli ni nguvu, kwamba maneno ya wanawachuoni katika maswahaba inafanywa kuwa ni hoja, kwa kauli ni nguvu. Tuko sawa eh? Kwa sababu wao wamepokea kitabu na sunna kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa kauli yao pia inafanywa kuwa ni hoja. Kwa nini unasema hivyo? Sababu Sheikh Nabi labda sema Ibn Abbas kasema hivi, Sheikh Ali bin Abi Talib kasema hivi, sasa hivi ni hoja sasa, kwa sababu ni kauli ya nani? Ni kauli ya sahaba. Lakini kauli ya sahaba itakuwa hoja ijacho wazi, bisharti, kwa sharti lifuatalo, alla yakuna fil kitabi wa sunnati ma yukhalifuhu, pasipatikane kwenye kitabu na sunna kinachokhalifiana na kauli ya nani? Ya sahaba. Kwa kauli ya sahaba itakuwa hoja kwa sharti isipatikane kwenye kitabu na sunna kinachokhalifiana na nini? na kauli ya nani ya sahaba. Tuko sawa baba hapo eh? Wa alla yu'aribuhu qawlu sahabiyyin akhar. Pia kauli ya sahaba itakuwa hoja endapo haikutokea kauli ya sahaba mwingine kumpinga. Kwa maana Ibn Abbas anasema hivi, lakini sahaba mwingine pia anasema kinyume na yeye. Kwa hii kauli ya Ibn Abbas itakapotokea kauli ya sahaba mwingine imempinga, wakati huo tunasimamisha kwanza, itatumika kama ni hoja mpaka kwa nini ifuatayo pia itumike. Tuko sawa. Lakini kija kauli ya sahaba, hakuna sahaba mwingine yote aliyompinga, kauli ya sahaba inakuwa nini wakati huo? Inakuwa ni hoja. Kwa hiyo tushapata hoja ni kitabu na sunna bila masharti. Kauli ya sahaba kwa sharti. Isipatikane kauli inayopingana na nini? Na kauli ya yaani isipatikane kauli ya sahaba inayopingana na kitabu na sunna. Anasema wa in kana fil kitabati wa sunna ma yukhalifuhu. Na itakapokuwa kauli ya sahaba imekuja kwenye kitabu na sunna kitu kinachopingana na kauli ya sahaba, anasema wajaba al-akhdhu bima fil kitabi wa sunna, basi wakati huo itawajibika kuchukua msimamo uliokuwa kwenye kitabu na sunna. Maeleka kwa kuna maeneo hata kauli ya sahaba inapingwa. Kwa nini? Imekhalifiana na kitabu na sunna. Ashaelewana? Kwa hiyo ndakapokuwa nikisomesha fiti, yani kataja kauli za wanaochoni, nakuwa ndajitahidi pia kuzibainisha na dalili, kwa sababu kauli ya mwanachuoni haifanyi kuwa ni hoja, isipokuwa kauli ya mwanachuoni inatafutiwa hoja. Fahamu maje, hizi ni namna kutaamana na nususi za wanachuoni. Anasema wa in araba wa in elekeza, kwa sababu mimi nazingatia wote hapa ni wanafunzi, mimi nazingatia wote ni wanafunzi wangu, kwa hiyo natoa maelekezo kama darasa ili watu wafahamu kauli za maswahaba na kauli za wanachuoni na sitakuwa tukitumia kitu gani. Anasema wa inna arabahu qawlu sahabiyyin akhar, na ikiwa itapingana kauli ile ya sahaba na kauli ya sahaba mwingine, yani imetokea kauli ya sahaba imetoa alafu sahaba mwingine pia ametoa kauli inapingana na kauli ya sahaba yule wa mwanzo, anasema Shekhe Ibn Uthaymeen wajaba tarjihu, anasema tuliba tarjihu baina alqawlayn, patatakiwa itiwe nguvu moja ya kauli mbili. Sio kwamba watu wote wachukue kauli zote, la, itiwe nguvu moja ya kauli ngapi? Kauli mbili, iangaliwe yenye nguvu ni ipi. Ndiyo huyu kasema hivi na huyu kasema hivi, je, ipi ina nguvu? Tusiridhike na ikhtilafu. Tuliba tarjihu, patatakiwa sasa itiwe nguvu baina ya kaulaini, baina ya kauli mbili za maswahaba. Yaani tukizungumza maswahaba maana yake wanaochoni hawa wengine, kina Sheikh Albani, kina Uthaymeen, kina Sheikh Rabi'i, hawa ni zaidi. Kwa maana ikiwa swahaba mekharibia na sababu zake, basi watu wasichukue kauli ya swahaba, lazima kwanza kauli zile mbili itakiwe moja itiwe nguvu. Na nguvu hiyo ipitie kitabu cha Allah na sunna za Mtume, kwa sababu nini? Ndio misingi. Mwelewa mashehe? Najisema mwelewa? Naam. Anasema wa ukhidha birraji'i, na wakati huo itachukuliwa kauli yenye nguvu. Ilichukuliwa kauli yenye nini? Yenye nguvu. Kwa hiyo wakati inapofika hatua hii sasa, mtu atasema, Sheikh gani kasema hivi? Sisi tumeangalia kauli yenye nguvu. Kama hiyo ina nguvu, tayib, lete dalili. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Tende dalili zenu kama kweli ni kweli. Lakini usije tu kwamba kauli ishakuwa na nguvu na kauli rajihi, alafu unaita kauli ya mwanachuoni unapingana na kauli ile. Twataka ipi ina nguvu? Na nguvu hatuangalii wanawachuoni wengi wako wapi, la, tunachoangalia dalili, nani ameegemeza kwenye dalili ya kitabu na sunna, ndio nguvu itakuja hapo. Kwa mfano katika masuala ya mwanamke kuzuru makaburi, wanawachuoni zaidi ya 10 wamekwenda ila taharimi dhali kuharamisha hilo, lakini Sheikh Albani amekwenda kujuzisha hilo, lakini hoja za Sheikh Albani zina nguvu kuliko hoja za wanawachuoni wengine. Kwa tuangalie sisi wingi, maana jeshi tuangalie nini? Tuangalie wingi, tunachoangalia ni dalili, kitabu na sunna basi. Je, hizi hoja zina nguvu? Nielewa vizuri mashehe. Hii ndio inayokutaliana na kitabu na sunna. Na tunasema hivi kwa nini? Liqaulihi ta'ala. Kwa kauli yake Allah aliposema, fa in tanaza'tum fi shay'in, mtakapozozana katika jambo, tayari wanawachuoni wametuafuta wamezozana, farudduhu ila Allahi war rasuli. Irudisheni kwa Allah, yani kwa Qur'ani, war rasuli na mtume, kwa maana sunna. Kwa hiyo ikitokea mizozo katika khilafu, si tunachoangalia tushangalie mwanachuoni fulani amesema hivi tena. Tuangalie kitabu na sunna. Huyu kasema hivi katumia ushahidi upi? Hadithi aliyotumia ndiyo ni sahihi au ni dhaifu? Hadithi aliyotumia ni ahadi au mutawatir? Hadithi aliyotumia ni marufuu au mauqufu? lazima tuzingatie pia katika masuala ya khilafu. Sio kama shehe. Naam. Hilo naomba ni nalitolea maelezo. Kwa maana kwamba zinapokuja khilafu, watu wasitosheke kwamba wanachuoni fulani wamesema hivi. Maadamu ni khilafu, utakuta dalili baina ya pande mbili. Alafu sasa atakapokuwa mathala umesoma pande hizi na hizi, ukaona mimi ninaona dalili za hizi na mchezo kuliko hizi, wakati huo utaamua kuchukua msimamo. Lakini kuchukua msimamo mwana wachuoni bila ya kujua dalili alizotumia, hiyo ni taklid. Yaani kukufuata bila ile ya dalili, yani unafuata mkumbo bila dalili, wa taklidu haramu. Taklidi nini? Haramu. Katika sababu taklidi ni haramu. Haramu kabisa. Yaani ukafuata kauli ya mwanawachuoni bila ya kujua hoja alizozitegemea, taklidi hii ni haramu. Na kuacha kauli za wanawachuoni zenye hoja, hii taklidi ni haramu. Tuko sawa? Hii taklidi nini? Ni haramu. Kwa hiyo itakapofikia khilafu zimetokea, basi wale watu ambao wanashikilia pande B wataombwa walete kitabu, walete na sunna. Je, kuna kauli ya kitabu na sunna inayosapoti kauli hii? Ikiwepo kauli hiyo, basi kauli hiyo ndio itakayokuwa ina nguvu. Kama kauli hizo hakuna, tutaangalia wapi pana nini, wapi pana nguvu. Na sharti la kurudisha hivi, Allah anatoa sharti sasa, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Ikiwa kweli nyinyi mnaamini Allah na siku ya mwisho, tafanya hivyo. Kama kweli hamna imani, makusudia magomvi, makusudia taasub, makusudia kadha, hamtofanya. Lakini sharti la Allah, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, mtarudisha, mtatafuta kauli zenye nguvu kwa kitabu na sunna, kwa sharti tu ikiwa wanaofaa, ikiwa kweli nyinyi mnaamini Allah na siku ya mwisho. Kikao baadhi watu na chapa, sio kwetu, twende tu ha. unaruka kabla ya kuota mbawa. Sasa sijui utafika wapi. Kwa hiyo si sawa. Kwa kama mnamwamini Allah na siku ya mwisho, basi mtafanya hivyo. Zikitokea khilafu za kauli za wanawachuoni, yatakiwa kwanza aya tayeb, tumekubali jambo lina khilafu, hebu tupe dalili ulizotumia wanawachuoni hao. Si ndio maana tunaposema ndio shebe zana unasema hivi. Tupe dalili na mtume ndio. Hebu tupe dalili, tupe zile hoja zao. Kadha amepita hivi, ametumia hadithi kadha, ametumia aya kadha. Lakini si kubaki tu kwenye kauli, yani kama gundi umegandishwa. Amesema nani yeye? Yeye anapatia na kukosea. Tuleza anasema. Naam. Kwa naomba nitoe hayo maelezo. Anasema dhalika khairu. Kufanya hivyo, kurudisha kauli hizo kwa Allah, jambo hilo ni kheri. Wa ahsanu ta'wila, na ndio ufafanuzi uliokuwa mzuri kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo hapa ameelezea kwa ufupi namna ya kutaamali na nususi za wanawachuoni, hususan katika masuala yanapotokea wamekhilafiana. Wewe ukiambiwa wanachuoni tofautiana, usibaki na msemo kwamba kwa kama tofautiana mimi si mwongo ni huwa. Hapana, tafuta dalili, wote kuna dalili. Tuko sawa? Wapi kuna dalili, kuna hoja? Mtu akisema ana hoja za kielimu, munge mkono. Achana na kauli ya Ibn Baz, achana na kauli ya Ibn Uthaymeen, maadamu yumekwenda kinyume na dalili. Shika kauli ya mwanachuoni mdogo Sheikh Arabi. Ambaye kwa sasa ni mwanachuoni mkubwa, lakini akina Ibn Baz ni wakubwa, akina Albani ni wakubwa kuliko huyu. Au Sheikh Muqbil, chukua kauli yake, kwa sababu kauli yake ina dalili. Ni lugha nzuri. Lakini kufanya taklidi, Allahu musta'an, ايش هذا يا شيخ يعني فاين تذهبون ان هو الا وحي يوحى وبما يكيني هي قران ni wahyu, fa bi ayi hadithin ba'dahu tu'minun, maneno gani baada ya qurani mtakayoamini, yani mtakayofanya kwamba ni bora mkaamini kuliko qurani, maneno gani kuja baada ya hapo? Kwa hiyo mashehe nataka nimsie kwamba nitakapokuwa nikisomesha vitabu, kwa maana kwamba mimi kama mmeniamini, sababu kuna watu pia bado wana matumbotongo, sio? Kuna watu bado wana matumbotongo, yani wameamka lakini hawajanawa. Kama mnaniamini, yani mathala nimekwenda nimesoma, sababu kuna watu pia wanasema je, soma? Lakini sijui watu kiumba dalio za kutoa. Nimekuja na vitu kitovionyesha, kiatakiataka kuja kuviona. Hivi ni vitu vyangu vya kulia na sanawia. Viko hapa. Kwa soma hii vyeti liko hapa na vyeti vyote katika sanawia, katika kulia nilikuwa mtu wa pili, katika sanawia nilikuwa mtu wa kwanza, darasa nini, vyeti liko hapa vya kutosha. Sasa wewe baki na wewe baki na nini, hii cheti hiki ni kitu cha sanawia, kitu changu cha sanawia, na hiki pia kingine cha sanawia, na hiki pia kingine hicho, hiki cha kulia. Hii ni tazkia, nilipata kwa Sheikh Madina, sura Tizman. Hii pia tazkia. Haya. Hiki ni cheti, hiki ni cheti cha taaluma. Nilikuwa mtu wa pili. Haya, hiki wakati wa kulia. Na hiki ni cheti cha kulia hiki, cheti chenyewe hicho. Sasa ni vyeti vya kutosha. Sasa wewe toa dalili kwamba hajasoma. Sio. Hoja zingine basi kwa mnaangalia mashehe. Sisi walimu tuwasomesheni. Naeleka? Naam. Kwa hiyo hii ni maana ni lazima tubainishe yale ambayo tunaona yana ulazima wa kuyabainisha. Kwa labda sasa watu kitaka tutaka tarehe yako ya kusoma, tutaanza kwanza. Tangu mwaka 2003 nitaweza kutoa tarehe yangu historia kwa mashehe niliopita, waliokuwa hai na waliofariki na wengine wako tunduru mkawaulize. Wako hapa tunduru. Sasa hata tufikie huko. Sasa watu sije wakazungumza yani chuki kwa uadui. Hajasoma, sasa kama sijasoma si utoke, wafanya nini hapa darasani? Usimesha na mtu asiyesoma, jahil yuallimu jahila. Sio? Ni mjinga mpunia msimesha mjinga. Feli ya msimesha feli. Wanadhaa nini ya? Sasa feli ya. Sasa kwa nini usumbuke hapa kubaliwa na feli? Toka tu. Kauze njugu huko. Kauze kaza, kauze kaza. Naamisha. Fai, masha kwa nani. Fai, mnadhani hiyo itakuwa imefanyaje? Imefanyuka. Na hiyo ni kwenye kanifanyuka kwa sababu pia kuna wanafunzi ambao walisema kwamba Abu Fauzani asitusomeshe hapa mpaka akasome. Watu walisema hivyo, wanafunzi humu ndani. Sisi wengi ni wachache, lakini ilikuwa sasa hivi kutoka kutoa sumu, kwa sababu ashakunywa sumu, kwa hiyo nampa maziwa ili atapike kidogo. Sasa akiendelea kubaki naye atakufa na sumu yake. Naam. Kwa hiyo alihi wa safihi wa sallam.